Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να υπερβούμε δυσκολίες και έχουμε φέρει δημοσιονομικά αποτελέσματα που εκπλήσουν φίλους και εχθρούς. Αυτό το είπε χτες. Α. Στο ντουσκ μπροστά. Ποιοι είναι οι φίλοι. Ποιοι είναι οι εχθροί. Αυτό είναι το θέμα. Οι εχθροί ξέρουμε. Και φίλους έχουμε και εχθρούς έχουμε σαν χώρα. Ναι. Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί που έχουν εκπλαγεί. Ποιοι εκπλάγηκαν, που λέει και ο Σταύρος. Ποιοι εκπλάγηκαν, είναι ένα ωραίο ερώτημα. Εμείς εδώ οι Έλληνες μια εκπλαγή την έχουμε πάθει. Την μια έχουμε. Αλήθεια. Για άλλους λόγους βέβαια. Όχι, για άλλους. Δεν εννοούσε αυτούς. Και ευχαριστούμε. Δεν εννοούσε αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως μια έκπληξη υπάρχει με τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει τα δημοσιονομικά. Επικαλείται εδώ τους αριθμούς, αν καταλαβαίνω καλά. Τι θα επικαλεστεί τους ανθρώπους. Επειδή έβριζε το Σαμαρά και το Βενιζέλο, επειδή τότε και οι άλλοι επικαλούντουσαν τους αριθμούς. Επικαλούντο. Επικαλούνταν. Τους αριθμούς, δεν έχει σημασία. Μιλάμε εδώ ελληνικά όπως τα θέλουμε. Νεοελληνικά. Και όπως πρέπει. Ο άλλος λέει εκπλάγηκα και είναι αρχηγός κόμματος. Γιατί όχι και εμείς να λέμε επικαλούντουσαν. Δεν γίνεται θέμα... από την αντίθεται να γίνεις αρχηγός όμως. Αλλά θα λέμε αυτά θα γίνει αρχηγή. Και εμείς κάνουμε τηλεόραση, άρα λέμε αλήθεια. Α, σαν το Σταύρο, ναι, σωστά. Όχι 20 χρόνια που έκανε ο Σταύρος, αλλά κάνουμε 10. Κάνουμε 10. Και με άλλο τρόπο. Λέμε την μισή αλήθεια, να το πούμε και έτσι. Μέχρι στιγμή. Τα επόμενα 10 χρόνια θα πούμε και την υπόλοιπη αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν νιώσει έκπληξη. Και το χρησιμοποιεί και με το αίμα του ελληνικού λαού βγαίνει ο άλλος και λέει έχουμε κάνει να νιώσουν έκπληξη φίλοι και εχθροί. Με τα πλεονάσματα αυτά που έβριζε το Σαμαρά. Με τα ίδια, ναι, άλλαξαν οι συγκυρίες. Με τους φόρους, με τις καταθέσεις που φεύγουν κάθε μήνα από τις ελληνικές τράπεζες. Μάλλον με τη μείωση της ανεργίας. Ποια μείωση. Αυτή είναι. Ποια μείωση. Ένα μηδέν. Ναι, ωραία, μάλιστα. Ναι. Τα έλεγε αυτά εκεί στον Τούσκ. Ο Τούσκ είναι πρόεδρος, καταλαβαίνεις, της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Θεσμικός ρόλος, τίποτα δεν κάνει, πάει και έρχεται. Θέσεις έχουμε, πληρώνουμε θέσεις από εδώ και από εκεί και ανθρώπους. Κάποια στιγμή είπε και το εξής τον κύριο Τούσκ. Έχουμε βρεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο δεν μπορεί κάθε φορά στο παραπέντε να παραβιάζεται. Διαρκώς έχουμε καλά νέα, αλλά στο παραπέντε βλέπουμε κάποιους να προσπαθούν να μεταφέρουν τα goal post, να μεταφέρουν το στόχο λίγο παραπέρα. Και επειδή εδώ δεν παίζουμε ένα παιχνίδι όπως παίζαμε όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε τις κουμπάρες, εδώ παίζουμε με το μέλλον ενός ολόκληρου λαού, αυτό πρέπει να σταματήσει. Από αυτή τη δήλωση προκύπτουν δύο πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά. Βεβαίως. Πρώτον, πόσο μεταφραστής μετέφρασε παίζουμε τις κουμπάρες. Σωστό. Στο ντουσκ. Ναι, εγώ ναι. Έχω αυτή την απορία. Like δηλαδή, we are playing the godmothers. Και τι είναι αυτό. Όχι, νονές είναι αυτές. Κουμπάρες πώς είναι. Δεν ξέρω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πώς το μετέφρασε και τι κατάλαβε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός του έλεγε ότι εμείς εδώ δεν παίζουμε τις κουμπάρες. Είναι ένα τώρα, θέμα. Γιατί τον άκουγε, νομίζεις. Εγώ νομίζω βάζουν αυτό το ακουστικό και ακούνε μουσική. Θα ακούσει τον Τζίπρα του. Ναι. Είχε άλλη όρεξη. Άμα λέει ότι. Εσύ έχεις τον Τούσκ δίπλα, το Τζίπρα ναι. δίπλα. Ναι, εντάξει. Τι θα βάλεις να ακούσεις. Καλά, εννοείται, ναι. Έχει επιλογή. Πιάσε μελωδία. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε κάτι άλλο. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, επίσης, εξίσου, είναι. Δεν είπε όπως παίζανε τις κουμπάρες. Λέει όταν είμαστε μικροί, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, που παίζαμε τις κουμπάρες. Εμείς τον γιατρό. Δεν ξέρω τι έκανε αυτός. Εμείς παίζαμε τον γιατρό και. Εδώ υπάρχει μια σεξιστική προσέγγιση. Ναι. Τα αγοράκια παίζουν υπάρχει. Τον γιατρό, τα κοριτσάκια παίζουν τις κουμπάρες. Ναι, αλλά άμα έχεις αδερφή, τι θα κάνεις. Θα παίξεις και τις κουμπάρες, θα παίξεις και αυτή τον γιατρό. Άρα και ο Τσίπρας έτσι λες. Η ξαδέρφη. Γιατί όπως ξέρουμε στην ξαδέρφη στη θιά. Οπότε αναγκαστικά. Τι ξέρουμε στην ξαδέρφη και τη θιά. Να, εδώ λέει We are not playing the best men women. Να, αυτό είναι η κουμπάρα. Best man. Α έτσι είναι. Ο κουμπάρος είναι ο best man. Και best woman λέει. Best woman είναι η κουμπάρα. Κουμπάρα. Α, έτσι ναι, θα ναι. το. Και τι κατάλαβε ο άλλος να του είπε τη best woman. Oh, I see. You're not playing. Is that a game? Κατάλαβε ότι εδώ ο πρωθυπουργός παίζει τις κουμπάρες. Μάλλον. Είναι θέματα αυτά θέλω να πω γιατί δεν καταλάβει σωστά ο Τούσκ και πάει και φέρει κανένα μνημόνιο λάθος. Θέλω να καταλάβει. Να έρθει το σωστό μνημόνιο. Γιατί λάθος μνημόνιο δεν αντέχει ο τόπος. Όχι, λάθος. Θα επαναστατήσει φοβάμαι. Και ο λαός. Ο λαός. Ο τόπος δεν αντέχει έτσι κι αλλιώς. Τα λάθος μνημόνια έχει ένα δίκιο σε αυτό. Θέλουμε τα σωστά μνημόνια. Ναι. Αφού έχουμε ψηφίσει μνημόνια. Περνάει ένα τρέιλερ στην ΕΡΤ και βλέπω, είδα την Τερίζα, λέγεται Μέη. Θα πάνε με πόλεμο με την Ισπανία, θα κάνουν πόλεμο για τον Γιβραλτάρ. Κάτι ακούω εκεί. Κάτι βγαίνουν. Όχι μόνο εμείς εδώ που βγαίνουν οι Τούρκοι. Και δεν ξέρουμε ποια μέρος να πάρουμε. Της Ισπανίας αναγκαστικά. Και της Βρετανίας, αλλά της Ισπανίας. Έλα τώρα για μια. Πώς το είχε πει ο Πάγκαλος, για μια κολοσημαία, για ένα κολονισί τώρα. Το πήρε ο αέρας. Κολοακροτήριο. Ναι, τώρα για το Γιβραλτάρ θα τσακωθούν δύο χώρες πολύ μεγάλες. Στιλοβάτη η μία πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άλλη δεν είναι. Έφυγε νωρίς και γλιτώνει μάλλον. Μην πάει ο Ερντογάν και κάνει τίποτα εν αέρια εκεί, παραβιάσει το Γιβραλτάρ. Μην πάμε εμείς να υπερασπιστούμε το Γιβραλτάρ. Ενωμένη Ευρώπη είμαστε. Γιατί για το Γιβραλτάρ θα πάει είμαστε όλη η Ευρώπη. Εκεί είμαστε ενωμένοι. Για το Καστελόριζο δεν θα έρθει καμία Ευρώπη, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά ας μείνουμε στις κουμπάρες που τόσο πολύ. Διορθώνει αφού λέμε κουμπάρες. Ναι. Λέει ένας κουμπάρες ίσον blame games. Βλέπετε και λίγο R3. Προφανώς κάτι θα έχει μεταφράσει αντίστοιχα. Το μετέφρασε. Γιατί άκουγε την αγγλική μετάφραση ο συνάδελφος εδώ. Δεν ξέρω. Blame games. Αυτό με τις κουμπάρες λοιπόν και τη μετάφραση και το τι έπαιζε. Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας κοκορεύτηκε. Εκοκορεύθηκε ο Αλέξης. Μπροστά στο ντουσκ. Για το πλεόνασμα του 3,5% που τα έχουμε πιάσει, γιατί αυτοί θέλουν να μας τα βάλουν το 18, αλλά τους βγήκε από τα αριστερά ο Αλέξης ως αριστερός και λέει έχουμε πιάσει το 3,5%. Θυμάσαι εσύ για ποιο ακριβώς νούμερο πλεονάσματος κατηγορούσε τον Σαμαρά και έλεγε ότι αυτά τα πλεονάσματα του αίματος δεν πρέπει, θυμάσαι ποιο νούμερο 3,5 ήταν, λοιπόν 3,5 και σάω Τσίπρας, δεν παίζει ένα τζόκερ. Το 2016 τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα ενώ ο στόχος του προγράμματος ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, το έτος αναμένεται να κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα πολύ πάνω του 3%. Ήδη έχουμε πιάσει από το 2016 τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που το πρόγραμμα μας θέτει για το 2018. Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. Γιατί κακό είναι να το ξαναπιάσουμε και του χρόνου και τον άλλο χρόνο, αυτό έχουμε πιάσει μια χρονιά ενώ δεν το είχαμε ως στόχο, το πιάσαμε το 3,5%. Το οποίο βρίζαμε του Σαμαρά. Και ναι, όμως. Ο Σαμαράς έπρεπε να φύγει για τα αιματηρά πλεονάσματα. Σύμφωνοι. Όμως εδώ δεν έχει δημοσιονομική επιβάρυνση αυτό το πλεονάσμα. Πώς έτσι. 4 δις συμφώνησαν χθες. Ναι, αυτά που λένε 4 δις. Ποιος θα τα πληρωθούν μόνα τους, πώς. Εφοπλιστές το μάλλον, ξέρω εγώ. Εφοπλιστές λογικά. Ναι, θα βάλει φόρο. Κάτι, ξέρω εγώ, αφού δεν έχει δημοσιονομικό τέτοιο επιβάρυνση. Για μας νουδέτερο, προφανώς θα είναι για αυτούς που δεν έχουν πληρώσει μέχρι τώρα. Για ποιον θα είναι. Δεν το είχα καταλάβει αυτό. Δεν το έχει πει όμως. Δεν το έχει καταλάβει, δεν τα ακούσα αυτά που δεν θες. Δεν το έχει πει, το κρατάει μυστικό για να μην ευνηδιάσει την Ευρώπη. Όχι, το έχει πει. Το έχει πει. Είχε πει ότι τα πλεονάσματα αυτά δεν θα έχουν δημοσιονομική επιβάρυνση. Είχε πει δεν θα τα πληρώσουν οι εφοπλιστές, δεν θα τα πληρώσουν αυτοί. Όχι, οι εφοπλιστές είναι δικό μου. Α, είναι δικό μου. Να λέμε την δικό σου. Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι δικό μου. Ξέρουμε πολύ καλά την δικό σου και την του Αλέξη, αλλά έχει μια αξία να το θυμόμαστε που και που. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισε τα Σαρδάμ. Ο άλλος ημίτης έκανε 2 καλά. Να ακούσουμε το πρώτο. Η Ελλάδα παίζει έναν κρίσιμο, σταθεροποιητικό και εγγυητικό ρόλο. Ενώ παράλληλα έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να αποκατακτήσει την εμπιστοσύνη και να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Εντάξει. Η αποκατάκτηση της εμπιστοσύνης δεν είναι ασήμαντο. Ένα αναμενόμενο το λέει κανείς. Ναι. Σαρδάμ, μπερδεύεται λίγο η γλώσσα. Λογικό είναι. Εδώ είχαμε πρωθυπουργούς Σιμίτης και Γιώργος. Ή ενδεχομένως μπορεί να έχει μια αλλεργία στη λέξη εμπιστοσύνη. Οπότε το είπε αποκατάσταση. Ναι. Αποκατάσταση. Αυτό λέω. Δεν ξέρει να το χαρακτηρίσει. Ό,τι έχει να κάνει με εμπιστοσύνη δεν. Δεν την ξέρει κανείς. Ω έννοια. Δεν είναι. Ω έννοια την έχει πουλήσει. Δεν εμπιστεύεται κάποιον. Δεν, ναι. Ή δεν μπορεί να νιώσει. Γιατί όμως δεν τον εμπιστεύονται. Γιατί ο λαός είναι σκληρός. Είναι σκληρός ο λαός. Και κάνει προπαγάνδα ή αντιπεραόχθη. Και τους κάνουν πόλεμο. Και τους κάνουν που πόλεμο. Ακούγαμε προχτές. Κάποιος από τους γνωστούς βουλευτές έλεγε ότι μας κάνουν πόλεμο. Ναι. Μας πολεμάνε. Και άντε, ναι. Και τι κάνει. Δεύτερο. Άμα σου κάνει πόλεμο άλλος. Ναι. Άντε, κάθομαι και πολεμάνε. Σαρδάμ. Το δεύτερο ωραίο Σαρδάμ που είπε, νομίζω ίσως να το έχετε ακούσει, γιατί έχει κάνει μια καριέρα στα social media από χτες, είναι αυτό. Δεν είναι μόνο η πληροφόρηση που έχουμε από τις χθεσινές εξελίξεις. Είναι και η αίσθηση που έχουμε οι πολιτικοί ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτή η ταλαιπωρία τελειώνει και που ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα πολύ σύντομα να θρέψει τους καρπούς των δύσκολων και επίπονων προσπαθειών όλων των τελευταίων χρόνων. Αφού δεν είπε να αναθρέψει τους καρπούς, πάλι καλά. Ναι, πάλι καλά. Αυτά λοιπόν με τα 2 ωραία Σαρδάμ του Αλέξη. Δεν είναι σαν Σιμίτη τώρα. Καλά είναι. Όχι, όχι, καλά όχι. Για Αλέξη. Θα το Σιμίτη κανείς. Άλλωστε τον διαδέχτηκε μετά ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν επίσης καλός. Ναι, ναι. Αλλά για Αλέξη που δεν μας είχε συνηθίσει, Δεν είναι άσχημα. Καλά. Όχι, για λέξει δεν αυτά είναι. Αυτά είναι από μια ομιλία 10 λεπτών. Τη βδομάδα που βγαίνει και ο Σιμίτης ξανά. Ναι, πρέπει να. Δεν πάει να πα τώρα με αυτά με τα δεύτερα. Βάζει ψηλά λίγο τον πύχη, ναι. Όντως. Εντάξει, έχει δίκιο. Μήνυμα εδώ ένα ακροατή. Παιδιά, καλημέρα από Φραγκφούρτη. Έχω φύγει για μετανάστης του 1991. Έχει φύγει από το με Μητσοτάκη. Πριν γίνει τη μόδα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρωτοπόρος. Και λέω να γυρίσω το 2021 πάλι με Μητσοτάκη. Δεν γυρίζω καλύτερα. Λέω, δεν θα ξέρει. Μπορεί να. Αν αποδώσουν όλα αυτά που λένε εδώ οι Σιριζέοι, και όπως ακούγαμε χθες εδώ από αυτή την εκπομπή, ο Βέτας είπε ότι 18, 19, 20, 21 είναι χρονιές ανάπτυξης, όχι μία, τέσσερις χρονιές ανάπτυξης. Οπότε, αν πάνε όλα καλά, θα το εκτιμήσει ο λαός, θα έχουμε πάλι Τσίπρα. Οπότε θα γυρίσει με Τσίπρα. Στο λέω από τώρα. Γύρνε, Κωνσταντίνε, ετοιμάσου γυρίζεις με. Όχι με Μητσοτάκη, με. Ντουμπάι θα γυρίσει, το βλέπω εγώ, Ντουμπάι. Έχουμε ήδη αρχίσει. Έχουμε ζέστη σιγά σιγά. Έχει αυξηθεί λίγο το καλοκαίρι. Εδώ είναι ελληνοφρένεια. Ναι, είναι ελληνοφρένεια. Όπως την. Φρένο. Όπως την ακούτε κάθε Πέμπτη. Ακούσαμε λίγο από Τσίπρα. Έχουμε και Λεβέντη. Πάμε να ακούσουμε. Αλίμονο. Τις... Άδωνη, δεν έχεις να διαφημίσουμε λίγο Άδωνη σήμερα. Α, ωραία, μια που το πες. Ναι, ναι, με την ευκαιρία. Όποτε βάζουμε Άδωνη, βγαίνουν κάνα δυο στο Twitter Κροατές, φίλοι, δεν ξέρω τι είναι, και εδώ μερικοί και λένε πάλι Άδωνη, διαφημίζεται τον Άδωνη. Συγγνώμη, ο Άδωνης είναι αντιπρόεδρος. Του δεύτερου πρώτου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις κόμματος. Αν γίνουν εκλογές και επιβεβαιωθούν όλα αυτά, θα είναι και υψηλό βαθμό στέλεχος μιας κυβέρνησης. Και όταν βγαίνει, ας πούμε, και λέει ο Άδωνης, το ακούσαμε χθες στο ηχητικό, στο Γιώργο Αυτιά, ότι όταν έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Mm. Εκατοντάδες χιλιάδες. Ναι, ναι. Αυτό δεν πρέπει να σχολιαστεί με τη γνωστή ηρωνία ή σατυρική προσέγγιση ή κοροϊδευτική προσέγγιση. Δεν πρέπει να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Θα ας το αφήσουμε πούμε. Έτσι, δηλαδή ότι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που πολλά από αυτά που λέει είναι το ίδιο το κόμμα. Και πρώτος σε ψήφους στην περιφερειά του, όποτε κατεβαίνει. Δυστυχώς για το κόμμα. Δεν πρέπει να ακούσουμε και να σχολιάσουμε. Δεν τον βάζουμε εδώ και τον δεχόμαστε όπως το έχει πει και συνεχίζουμε μετά παραπέρα. Ακόμη και αυτά κάτι επιφωνήματα και όλα αυτά που βάζει, τα βάζουμε για να σχολιάσουμε δηλώσεις άλλων στελεχών ή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μα τι απαντάμε τώρα, παιδί. Μην το ψηφίσεις, αγάπη μου, άμα δεν θες να ασχολούμαστε. Εγώ δεν θα ψηφίσω, Άδωνη. Όχι εσύ, και εσύ, και εσύ. Και εσύ. Πρώτος στην περιφέρειά του τον βγάζετε. Ήρεμα. Δεν είναι πρώτος. Τι δεν είναι, δεν είναι πρώτος στην Α θέση, στη Β αθηνών που είναι. Δεν είναι πρώτος, όχι. Τι δεν είναι, παιδί. Είναι 70.000, δεν είναι πρώτος. Ποιος είναι πρώτος. Δεν θυμάμαι κάποιον. Ωραία, είναι στην Τριάδα. Στην Πεντάδα. Έβγαινε αυτή βγαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά, δεν μεταδίδουμε εδώ ότι βγάζει ο λαός πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο. Έχουμε και ένα κριτήριο. Μα όχι, αλλά μας το βάζει στη ζωή μας. Εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Εκφράζει τον τρόπο σκέψης της Νέας Δημοκρατίας, την αυριανή κυβέρνηση, το σκληρό πρόσωπο της αυριανής κυβέρνησης. Το εκφράζει τον κοινικό τρόπο αυτό. Αυτό δείχνουμε. Αυτή την πλευρά εμείς αναμεταδίδουμε εδώ. Δεν βάζουμε τραλά, τραλαλό, τα α και τα ου και δεν το σχολιάζουμε μετά. Επίσης είναι ένας άνθρωπος που κυριαρχεί στα ΜΜΕ. Προσπαθούμε από αυτό που βάζουμε, άλλο ένα 98% υπάρχει που δεν βάζουμε. Που αναγκαστικά πέφτουμε πάνω συνέχεια γιατί ξέρετε. Λοιπόν, οι διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Πάντως χτίστηκε μια φιλία που δεν την περίμενα. Εκείνος πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις και ότι θα θελήσει να διορθώσει σε νέα βάση και ότι έξω στην Ευρώπη τον αντιμετώπισαν με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια. Ο Λεβέντης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Που τα βρήκανε, λίγο τα κοιμιάσανε. Καλά, ο Λεβέντης όποιον θα τα βρει. Μια μέρα πριν πάει, αν είναι η κυβέρνηση μπροστά, μια μέρα πριν πάει, λέει, άρχισε να φτιάχνει το κλίμα. Με τον πατέρα, εμείς συγκεντρώμε, με τον Μητσοτάκη, έχουμε ένα κόκκινο πανί και αυτά και εκεί. Αλλά και θέλω να γίνω φίλος, έλεγε μια μέρα πριν. Και χθες βγαίνοντας λέει, έγινε φίλος. Έγινε φίλος. Αμέσως, τον κέρδισε. Τον κέρδισε. Μα, το καρκίνος που είχε στείλει ήταν και για όλα το σόγια του Μητσοτάκη. Ναι, αλλά εντάξει. Ο Κυριάκος είναι όλα το σόγια του Κωνσταντίνου. Ναι, αλλά όπως βλέπεις αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί είναι σοβαρός ο Κυριάκος. Ναι. Είναι σοβαρός. Δεν υπολόγισε αυτό. Το λέμε αυτό. Δεν είπε καλά και ο Λεβέντης, όταν το έλεγε, δεν ήξερε ότι θα βγει σοβαρός ο Κυριάκος, ας πούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Μήπως εξαιρέσει καρκίνο από εκεί. Μπορεί, θα με νεότερη εκπομπή φαντάζομαι, μπορεί, θα γίνουν τα δέοντα. Να ακούσουμε μπορεί τι άλλο. Καρκίνο σε όλα τα σόγια πλην Κυριάκου. Είναι του Κυριάκου, ναι. Αλλά. Και που το είπε, μια χαρά είναι και τώρα και να είναι μια χαρά και όλα τα σόγια μια χαρά είναι και έτσι πρέπει να είναι δηλαδή. Και ευτυχώς που ήταν άλλη μια βλακεία του Βασίλη Λεβέντη όλο αυτό. Μια άστοχη στιγμή, μια άτυχη στιγμή. Δεν θα θέλω. Αλλά έχει τον καημό του, κλείνα το κανάλι τότε. Είναι αλλιώς. Χτύπησε του Παπανδρέου η κατάρα περισσότερο. Ναι. Όχι με καρκίνο, αλλά χτύπησε του Παπανδρέου. Και άλλο, οι Παπανδρέου ήταν χτυπημένοι έτσι. Ήταν χτυπημένοι, λες. Αν δεις ποιοι είναι οι Παπανδρέου, ναι. Καταλαβαίνεις ότι έχουν χτυπηθεί από κατάρα άλλου πολλά χρόνια πριν. Μάλλον του λαού. Του λαού. Αν θυμηθώ τι έγινε δεκαετία του 40 και τι έγινε δεκαετία του 60, κυρίως του 40. Άλλον έναν Λεβέντη για τον Κυριακό. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα μιας γενιάς που μετά τα γεγονότα του 65 αισθανθήκαμε σαν χώρος στο χώρο του κέντρου ότι πληγήκαμε από την οικογένεια Μητσοτάκη και είχαμε αρνητικό ηλεκτρισμό. Σήμερα ο Κυριάκος, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα, με έπεισε ότι είναι ο Κυριάκος. Δεν είναι ο γιος του Μητσοτάκη. Παραδέχτηκε και κάποια λάθη που ενδεχομένως να έκανε και ο πατέρας του και ουσιαστικά θέλησε να είναι ο Κυριάκος. Δεν είχα δικαίωμα εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης να του το αρνηθώ. Ήταν ο Κυριάκος τελικά. Και μπράβο του. Δεν ήταν κάποιος άλλος. Ο Κυριάκος ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει επειδή λέγεται Κυριάκος, όχι Μητσοτάκης. Ναι, εννοείται τώρα. Άξιος. Ναι. Είχε και ένα όνομα, αλλά. Δεν βασίστηκε κανείς αυτό. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό πόρτες, που λες. Ξέρεις τι κλείναν οι πόρτες όταν άκουγαν Μητσοτάκης. Όταν πήγε να το γράψει στο Χάρβαρντ, λέει: όχι, δεν δεχτούμε το γιο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Όχι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτε θα πάρει τίποτα χαριστικά. Δεν δεχόμαστε σε αυτό το πανεπιστήμιο γιους Πρωθυπουργών. Όχι. Όχι. Και πήγε μετά. Αυτά τα είπε χτες, εξερχόμενος στη συνάντηση. Σήμερα το πρωί ήταν εδώ. Νομίζω εκεί που κάθεσε. Αχ, τι καλά. Ήταν ο Βασίλης Λεβέντης, τον Νίκο Στραβελάκη. Και είπε για τον πάγο που έσπασε, αλλά και. Και αυτό Στραβελάκη, γιατί δεν πρέπει να του βρει ο ίδιο, πρέπει να του φέρνει εδώ. Ναι, μέσα. Είναι πιο ωραίο εδώ. Είναι, ναι, αλλά. Πιο ωραίο είναι εδώ. Είναι καλύτερο. Ήρθε εδώ ο Βασίλης Λεβέντης. Ναι, εντάξει. Αγγίχτηκε. Την άλλη ήταν ο Παπακοσταντίνου. Άγγιξε. Λίγο έχω κάτσει και εγώ στην καρέκλα που κάθομαι. Συγγνώμη κιόλα. Αυτή τη βδομάδα έχουν κάτσει διάφοροι. Ήθελε να αγγιχτούν, γιατί προχθέ είχαμε τον Λεβέντη που λέει θέλω να σα αγγίζω. Ένιωσε το touch. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά να ακούσουμε τι είπε για τον πάγο. Βάζουμε τίτλο στη συζήτησή σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ξαφνικός έρωτας Λεβέντη Κυριάκου. Σωστό ο τίτλος. Ναι, ακούστε. Είναι εγώ σωστός. Εγώ πιστεύω, σας λέω ένα πράγμα. Ότι είδα ένα Μητσοτάκη, ο οποίος είναι διατεθειμένος να ακούσει τον Βασίλη Λεβέντη. Ο τίτλος Ξαφνικός έρωτας. Έχει είναι και σωστός. Ένα είδος θαυμασμού προς το πρόσωπό μου για κάποιες ικανότητες που έχω. Μου είπε ότι είσαι ο άνθρωπος που δικαιώθηκες τη στιγμή που δεν το περίμενε κανείς. Άρα, και αυτό μου λέει είναι ένα πράγμα που δύσκολα συναντιέται. Αλληλοθαυμάζεστε πλέον από ναι, ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ αλληλοθαυμαζόμουν. Έγινε μία. Έσπασε ο πάγος. Όταν γύρισα, είπα στη σύζυγό μου: έσπασε ο πάγος. Μόνο αυτό είπα. Και θα σπάσει περισσότερο με τρία υπουργεία. Τέσσερα υπουργεία. Έτσι όταν πάει ο πάγος. Ελιώνει. Η είδηση εδώ δεν είναι ότι έσπασε ο πάγος. Ο πάγος ήταν σπασμένος έτσι κι αλλιώς. Οι πάγοι αυτοί υπάρχουν για να σπάνε με θέσεις κυβερνητικές και καρέκλες. Είδες τη ώρα που το λέω. Καρέκλες, ναι. Το θέμα εδώ είναι ότι ο Κυριάκος, σύμφωνα πάντα με τον Λεβέντη, δήλωσε ότι τον θαυμάζει το Λεβέντη. Ναι, και ο Κυριάκος δεν του το είχε εξελιχθεί σε καλό τρόλ. Δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Τσίπρας, αν θυμάμαι. Ναι, και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι πρώτο τρόλ. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά βρήκε, το βρίσκουν όλοι εκεί το Λεβέντη. Είσαι πολύ καλό, σε θαυμάζω δικαιώθηκες. Τον γλεντάει ελαφρώς, ε. Τον γλεντάει ο Κυριάκος. Γιατί να μην τον γλεντήσει. Γιατί να μην τον σιγά τσάμπα είναι. Θα τον ψηφίσει ένας λαός επειδή λέγεται Μητσοτάκης. Ναι, αλλά τον έβαλε και σε υπουργεία. Όχι, λέω ο Κυριάκος έχει καταλάβει το τρόλ της υπόθεσης ναι, που εντάξει. Λέγεται Ελλάδα. Σωστό. Από την, με την έννοια και από την άποψη και στο πλαίσιο ότι ένας λαός πάει να τον κάνει πρωθυπουργό. Σωστό. Χωρίς να ξέρουμε αν έχει ικανότητες. Επειδή λέγεται Μητσοτάκης. Δεν βαριέσαι, γιόλ, όλοι. Η άλλη είναι πρόεδρος επειδή έχει το όνομα γεννηματά. Ο άλλος έγινε πρωθυπουργός επειδή λέγονταν Καραμαλής. Και ο άλλος έγινε πρωθυπουργός επειδή λέγονταν Παπανδρέου. Αχ, υπάρχει κι άλλος Καραμαλής που έρχεται. Ταράζομαι. Τον βλέπω. Γίνει κι αυτό. Τον Μπλασάρ. Θα γίνει. Θα σου πω πώς. Θα γίνει ο Κυριάκος πρωθυπουργός. Δύο-τρία χρόνια μαντάρα. Και αυτός όπως όλοι κανονικά θα έρθει μετά ένα κέντρο αριστερό κόμμα για 2-3 χρόνια και αμέσως μετά θα έχουν βγάλει τον μικρό Καραμαλή. Τέλεια. Άλλο ζαβός μείνει... που περνάει να γίνει, να βαφτιστεί κάπου πώς να λέγεται, πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Όνομα. Όνομα θα διαλέγουμε. Τι διαλέγουμε. Κοίταξε, σαν αναφορά το έχουμε όμως και εμείς ανάγκη. Δηλαδή μας πήραν τη βασιλεία. Ωραία. Ναι. Έχουμε τον Βασιλιά και γυρίζει και πάει βόλτες. Ο Βασιλιάς πια στη δημοκρατία ή τι να σου πω, κάπως πρέπει να συνεχιστεί και η οικογένεια. Το είχε πει ο Λαζόπουλος. Είναι ο Πρωθυπουργός. Αν θυμάμαι καλά, τι είχε πει πολύ παλιά, ότι η διαφορά Βασιλείας-Δημοκρατίας, στη Βασιλεία έχουμε ένα όνομα, στη Δημοκρατία έχουμε δύο οικογένειες. Στη Βασιλεία μία οικογένεια που μας διοικεί, στη Δημοκρατία έχουμε τότε ήταν Παπανδρέου Καραμαλίδες. Που τώρα επανέρχεται σιγά σιγά. Μπήκε ο Τσίπρας στη μέση, το παιδί από τους αμπελόκηπους, για να αποδείξει ότι. Δεν αξίζει αυτός ο λαός να διοικείται από αυτά τα παιδιά. Θέλει να πάνε ξανά για να ξαναβγάλει έναν Μητσοτάκη, έναν Καραμαλή στο βάθος του τούνελ. Παπανδρέου δεν βλέπω στο μέλλον το κοντινό. Τι? Δεν βλέπω Παπανδρέου στο κοντινό μέλλον, εγώ κάτι. Κάποια στιγμή ναι. Θα δει. Καταρχήν υπάρχει ο Γιώργος ακόμη, επανέκαμψε. Υπάρχει, εντάξει. Τον είχαμε χάσει για 2-3 χρόνια. Αλλά χωρίς μουστάκι δεν έχει τη δύναμή του. Μα για τον πολιτικό του λόγο και για το βεληνικές του τον θέλουμε. Είναι πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Αν έξεχασα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί με το μουστάκι σαν βλάχος. Ναι, ξυρίστηκε για να μπορεί να επικοινωνεί άνθρωπο. Να είναι Ευρωπαίος. Πάει, συναντάει τον Τούσκ. Ναι. Δεν μπορεί να πάει χωρίς μουστάκι. Όχι, με μουστάκι. Τουρκό τέτοιο, α πούμε. Ναι, είναι κάτι ανατολίτικο. Έχει ξεμείνει. Είναι κοσμοπολίτης ο Γιώργος. Απορώ πως και τόσα χρόνια είχε το μουστάκι. Για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία ενότητα και το χαρμόσυνο γεγονότο που έσπασε ο πάγος μεταξύ Λεβέντη και Κούλη. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί έχει ο Κούλης να στηριχτεί όταν έρθει στα πράγματα. Τουλάχιστον. Οπότε ο ελληνικός λαός. Κατσαθρό από ένα καλό. Ο ελληνικός λαός από τώρα ξέρει ότι αν δεν δώσει αυτοδυναμία στον Κυριάκο, θα δώσει Λεβέντη. Λίγο στον Λεβέντη και λίγο τα υπόλοιπα πολυφάδια. Όλοι αυτοί μαζί θα φτιάξουν ένα κυβερνητικό σχήμα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα άλλων και όχι του ελληνικού λαού. Και ο Σταύρος, κύριε. Άμα υπάρχει ο Σταύρος, και αυτό είπε καλά λόγια. Υπάρχει μετά ρυθμίσει και ο Σταύρος και την αλήθεια. Δεν ξέρω, ο ελληνικός λαός με τον Σταύρο έχει ένα θέμα. Και Φόφη, κύριε. Φόφη θα βγει. Μαζί να είναι. Μαζί θα είναι. Θα είναι μαζί. Μα τι θα είναι μια κυβέρνηση και θα είναι από κάτω ότι ο Τσίπρας μόνος του. Ότι τι τους χωρίζει. Όλοι ένα και ο Τσίπρας μόνος. Καλά, θα είναι και άλλοι από κάτω. Ναι. Τι τους χωρίζει, μπορείς να μου πεις. Τίποτα. Την ίδια, τα ίδια μνημόνια δεν ψηφίζουν. Ναι, γιατί να μην είναι και ο Τσίπρας στην ίδια κυβέρνηση, αυτό λέω. Γιατί τα προσχήματα, χαλό, τα προσχήματα. Πρέπει κάποιος να φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει. Εκτό και αν βρει ευκαιρία αυτό. Να πάει να κουλοτριφθεί λίγο στο κουκουέ, να πάρει κάτι από εκεί. Ποιος ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει κάνει τις αποφάσεις το Τσίπρας. Μέρκελ και κουκουέ δεν ταιριάζουν. Το κλείσιμο της ενότητας είναι Λεβέντης Κυριάκος μαζί. Τον Κυριάκο τον έβαλε ο Σιμίτης στην τράπεζα. Ενθυμίστε πως ήρθε ο Κυριάκος στην Ελλάδα. Παρεκάλεσε ο Γέρο Μητσοτάκης το Σιμίτη και τον έβαλαν σε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας με μισθό 6 εκατομμύρια δραχμές το μήνα. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό. Εγώ, Βασίλης ο Λεβέντης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι. Αχόρταγο θηρίο, μια νύχτα στο σφαγείο, σιωπή μικρό ταφείο, αέρας που φυσά. Ορμάει και βρυχάται, μα τα πουλιά φοβάται, στα αίματα κοιμάται, με κλάματα ξυπνά. Ανέγκυχτο τοπίο, βασίλειο κορνίο και κάθε τι οικείο, παράθυρο ανοιχτό. Πολύπονη ευτυχία σε άρρητη αριθμία, ακούραστη θυσία, μαχαίρι κοφτερό. Αλόκοτη πορεία, λαθρέα ανεμία, θανάσιμη αρμονία, παράνομη ομορφιά. Στο πέλαγος του χρόνου, σιωπή του μικροφόνου και μήτρα δολοφόνου, τα μαύρα τα σκυλιά. Είναι οι καρδιές μας καρφωμένες. Τι ακούμε, Αποστόλη? Ακούμε τους Κολεκτίβα. Τους Κολεκτίβα, οπότε όπου έχουμε και κοντά μας όμως τον Φάνη Μαργαρόνη, έναν εκ των δημιουργών και των πολλών, των έξι ας πούμε. Κολεκτιβιστών που είναι. Έλα, Φάνη. Φάνη, γεια σου. Τι κάνεις? Υπέροχη. Κολεκτιβιστά. Πώς αυτό αποκαλούστε, κολεκτιβιστές? Κολεκτιλιστές. Α, εντάξει. Από την ντουλάπα ή εκτός ντουλάπας? Ο καθένας διαλέγει. Προσοχή, πάμπερς. Λοιπόν, καλά, ωραία, να εδώ. Στα ωραία κι εμείς και εσείς. Εσείς έχετε δρόμενο έχετε. Happening, πώς να το πούμε, event. Έχουμε χαμό μεγάλο. Τι έχετε, για πες. Τι θα γίνει? Λοιπόν, παίζουμε το Σάββατο στο Γκαγκάριν εμείς. Μια μεγάλη συναυλία, παρουσιάζουμε το δίσκο μας, τα Σύρματα. Και μαζί έχουμε και διάφορους φίλους με τους οποίους θα κάνουμε κάποια κομμάτια μαζί. Ναι. Για πες. Καλά θα περάσουμε. Ωραίο κοπάνημα θα είναι. Για πες, ποιοι θα είναι μαζί σας? Θα είναι ο Νικόλας από τους Ράζασταρ. Ναι. Θα είναι ο μόνιμος κάτοικος. Θα είναι ο Δημήτρης ο Καλατζής από τους Opana Rave. Θα είναι ο MC Ginka και θα είναι και ένα νέο κρου hip hop, Cycling Tactics. Γενικά έχουμε επικεντρώσει τους καλεσμένους από το χώρο του hip hop. Ναι. Με ξέρεις δηλαδή τον Δημήτρη, τον Τσοπάνα. Γιατί εσείς δεν είστε τέτοιοι, γιατί διαλέξατε τέτοιους? Έμα τα ανατρεπτικά δεν είναι τα ωραία. Αυτά, ναι, όχι. Ωραία είναι, δεν το συζητώ. Απλά δεν ξέρω αν υπήρχε κόνσεπτ πίσω από αυτό να μας πεις. Το κόνσεπτ είναι ότι κάνουμε ένα crossover ανάμεσα στη ροκ μουσική και τη hip hop. Το οποίο δεν είναι κάτι φοβερά καινούργιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ για να γίνει αυτό ωραίο και να μείνουν ευχαριστημένοι και οι φίλοι και από το hip hop. Ναι. Αλλά θα είναι πολύ ωραίο, θα είναι πολύ δυναμικό όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς ως δημιουργοί μέσα σε αυτή την κατάσταση, Την ίδια ερώτηση και συζήτηση την έχουμε κάνει και παλιότερα. Αλλά επειδή η κατάσταση είναι μεν ίδια με πριν δύο χρόνια, αλλά νομίζω πάει και λίγο προς το χειρότερο. Και πολύ προς το τι χειρότερο. Τι αλλάζει, αλλάζει λίγο. Κάτι στο πώς βλέπουμε τα πράγματα, πώς αντιλαμβάνεστε, πώς νιώθετε. Κοίταξε, ξέρεις και εσύ ότι σε κάθε κλάδο δεν είναι ίδια τα πράγματα μέσα στο κεφάλι του κάθε ενός. Εμείς αντιλαμβανόμαστε λίγο διαφορετικά από την πλειοψηφία τα πράγματα. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς εμείς πάντα δουλεύαμε πρωινές δουλειές. Αυτό ναι. Που λέμε πρωινές δουλειές τέλος πάντων, γιατί οι απολαβές από τη μουσική έτσι κι αλλιώς δεν είναι αρκετές ώστε να επιβιώσουμε. Ναι. Επομένως, βλέπουμε τα πράγματα κατάματα ως εργαζόμενοι πρώτα και μετά ως καλλιτέχνες, ως δημιουργοί. Παράλληλα, το κρίσιμο είναι η δημιουργία σε αυτή τη φάση, αν μπορεί ο καθένας να πάρει θέση, γιατί με λύπη βλέπουμε ότι σιγά σιγά πάρα πολύ αργά κάποιοι κάνουν βήματα από τους πιο γνωστούς, αλλά από τα κάτω υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, ένας έντονος αναβρασμός και νέοι καλλιτέχνες όλο και πιο πολύ παίρνουν θέση απέναντι στα πράγματα και θέλουν να γίνονται πιο δυναμικές εκδηλώσεις και όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και κοινωνικά, σε επίπεδο κινημάτων δηλαδή θέλω να πω. Ναι. Τα πράγματα όντως είναι από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή σκέψω ότι τώρα εμείς είχαμε κάποια έσοδα για παράδειγμα από την ΑΕΠ. Ποια ΑΕΠ, τώρα δεν γίνεται μήλος, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι, δηλαδή ναι. Πάνω στην πλάτη μας. Και ακόμα και αυτό το νομοσχέδιο που λένε τώρα θέλουν να περάσουν. Ακόμα και αυτό δηλαδή είναι ουσιαστικά στην ίδια ρότα. Εκμετάλλευση δηλαδή του προϊόντος του δικού μου από επιχειρηματικούς ομίλους κλπ. Άστα να πάω στο διάλογο δηλαδή. Ναι. Ένας Λεβέντης θα μας σώσει. Νομίζω ναι. με το Μητσοτάκη βέβαια. Εσείς αυτή η μίξ που κάνατε, αυτό το με τον Κυριάκο. Το τελευταίο, ναι. Το έχουμε βάλει και παλιότερα. Ναι. Έχουμε πολλά. Από αρχείο είμαστε μια χαρά. Δίνουν και λαβία, ανανεώνουν συνέχεια το αρχείο. Τόσο που δεν το προλαβαίνουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, η συναυλία είναι το Σάββατο. Είναι το Σάββατο το βράδυ, ναι, στο Κακάρι. Ωραία. Ναι. Δεν έχει survivor, οπότε μπορεί να έρθει ο κόσμος. Άστα να πάνε με αυτό το survivor. Νιώθω λίγο περίεργος όταν το παρακολουθώ. Κάντε αγωνίσματα, γιατί δεν κάνετε αγωνίσματα στη σκηνή. Α, ένα είναι αυτό. Απλητήστε και αξίριστοι περισσότεροι. Ναι, με μουσια είστε. Ο Θανάσης θα μπορούσε άνετα να πάει στο survivor ή έχει βγει από το survivor για να έρθει στην αυλία. Εσύ δεν έχει το look του manager rugby. Σαν το manager rugby. Αυτό το περιποιείται λίγο άλλο συνεχήμα. Θα μπορούσαμε να είμαστε επίτιμοι καλεσμένοι, όπως είναι έτσι κάποιοι κάτι. Να πάτε να δώσετε συναυλία στον Άγιο Δομινίκο, που λέει και τα Νημανίδη συνέχεια. Άγιο μου Δομινικό, λέει. Ναι, μπράβο. Μ' αρέσει που λες ότι είσαι μειοψηφία, δεν βλέπεις survivor. Δηλαδή, Λάουρο Ανάργιες δεν έχεις δει ποτέ. Δεν τους ξέρω, εσύ. Δεν τους ξέρεις, μάλιστα. Το όνομα Ντάνος δεν σου λέει κάτι. Το όνομα Ντάνος κάτι μου λέει και το άλλο το Χανταμπάκος, πώς το λένε. Αυτό δεν ξέρω. Τα Χανταμπάκος, τα γνωστά που λέμε. Τα νησιά τα Χανταμπάκος. Ξαδέρφια των Γκαλαπάγκος, ναι, είναι. Δίπλα-δίπλα είναι. Λοιπόν, θα δώσουμε και προσκλήσεις για το Σάββατο. Οι 10 δεν έχουμε. 10 διπλές θα δώσουμε, ναι. 10 διπλές, δώστε. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο στο Γκαγκάριν στις 8 Απριλίου. Στις 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Τα έχει ένα DJ set από Coffee Break Cookies. Okay. Και καλή αυτή η προσπάθεια που βλέπω και πολλές μπάρες την κάνετε για να μείνει ανοιχτό το Γκαγκάριν. Μπράβο. Ναι, που κάνετε όλοι τις εμφανίσεις στο Γκαγκάριν και είναι σωστό. Ναι, ενισχύουμε εκεί πέρα. Είναι ένας χώρος που πολύ ανδρωθήκατε εκεί πέρα, οπότε είναι καλό να μείνει ανοιχτό. Γενιές. Εμείς παίζουμε πρώτη φορά, δεν έχουμε ξαναπαίξει. Α, δεν έχετε παίξει στο Γκαγκάριν. Ούτε καλεσμένοι, μόνο σαν θεατές έχουμε πάει. Οπότε δεν ανδρωθήκατε εκεί, άκυρο. Όχι, δεν ανδρωθήκαμε, αλλά θέλουμε σκοπό να ανδρώσουμε τον Γκαγκάριν. Ωραία, ανδρώστε. Αμφίδρομη σχέση και ωραίο είναι αυτό. Μπράβο, Φάνη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Χάρη και το σάξα, ρε παιδιά. Πάντα έτσι να πηγαίνετε. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Με τα παιδιά. Γεια σου, Φάνη. Με τα παιδιά είχαμε κάνει και το αντιφασιστικό CD. Δική του ιδέα ήταν, μας είχαν παρακινήσει, είχαμε μπει και εμείς εδώ με τη δύναμη που. Τη μικρή που είχαμε. Το μια απάντηση. Μια απάντηση στο φασισμό που είχαμε τότε, κάνει το CD. Που ήταν ένα πραγματικά ωραίο CD. Ένα δικό του τραγούδι. Όχι, δεν ένα δικό του τραγούδι, μια δικιά του διασκευή. Ναι, ο Μηχανισμός. Και να γυρίσω δίσκο. Θα φύγει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς. Πως έτσι δεν τη βρίσκω. Τι να κάνω. Ήτανε γραφτό, θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ. Να το πουλώ, να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό, πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Να έχει αλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σας καλοκαρδίσω. Για να σας καλουσίσω. και από χρέος συναδελφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να τους αλεύω για να το μερεύω, να τους φυρίζω, να τον ανουρίζω, να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω και στην κομμούνα να είμαι ο Φορτούνα. Για να σας εκτονώνω με πλαίσιο το νόμο. Πάνε να κρύβεις τα τρότα των καθιερωμένων για να διατηρήσουμε τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ, τα καλά στον καπιταλισμό είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό από τα αυτιά το πιάνεις στο λαγό. Το μπελοπίθα τρως με μια τσιμπίδα, στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα, σε γέναε στο κράμα και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να μπει αμάντια και φάσε στα κομμάτια και ράει στα κομμάτια. Σαν ένα γύρο ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Έχουμε τους 10 να τους πούμε. Είναι οι νικητές. Λοιπόν, είναι η Λιαγκυρδόν. Όχι. Ναι. Λιαγκριδόνης Παναγιώτης. Mm-hmm. Αγγελοπούλου Κατερίνα. Αυλονίτης Σωτήρης. Κοήλης Εμμανουήλ. Γεωργουσόπουλος Χρήστος. Χατζηδάκης Γιάννης. Ψυχογιός Παναγιώτης. Σπυροπούλου Ευαγγελία. Ζήση Βαρβάρα. Μόνος Θεοδόσης. Λοιπόν, αυτοί οι 10 κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για το μεγάλο live που θα γίνει το Σάββατο στις 8 Απριλίου των Κολεκτίβα στο Γκαγκάριν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Το Γκαγκάριν είναι στη Λιωσίων. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο. Έλα, το θα ξέρουμε. Το βρείτε τώρα. Εντάξει. Λιωσίων 205, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα το βρει, μωρέ, εντάξει. Αλλά μιλάει και το βρίσκει πια. Σε πάνε οι χάρτες μόνοι του. Λιωσίων 205, καλά το είπα. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα. Πατάμε ένα κουμπί και κάνει το κουμπί τα πράγματα. Λέτε το όνομά σας από Ελληνοφρένεια και αυτά θα το πάρετε το. Και μετά θεωρούμε ότι έχουμε κάνει κάτι σημαντικό. Σταμάτα, ένα κουμπί πατάμε. Παλιά κάνανε όντω πραγματικά οι άνθρωποι κάτι. Δεν είχαν τέτοια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Τώρα πατά ένα κουμπί και λε ότι εσύ το έκανε. Κουμπί πάτησε. Πάντα στον Google θα σε πάει μόνο του. Μα στείλανε από τις εκδόσεις Ιανός. Δεν πάει καλά, έχεις εφηβεί. Εννοείται δεν πάει καλά. Εννοείται δεν πάει καλά. Κόψει καπιστράνα, ε. Μα στείλανε από τις εκδόσεις Ιανός το βιβλίο του Μίκη Θεοδωράκη, Μονόλογοι στο Λυκαβιές. Να τους ευχαριστήσουμε. Είναι αυτό το βιβλίο, αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση του προηγούμενου βιβλίου του Μίκη Θεοδωράκη, που λεγόταν Διάλογοι στο Λυκόφως, 90 συνεντεύξεις. Το δίδυμο αυτό, τα δύο βιβλία, πραγματεύεται την τελική του προσπάθεια, όπως λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, να συνδέσει το τέλος και την αρχή μιας νέας ουτοπίας ως επιστέγασμα της ζωής και του έργου του. Από τις εκδόσεις Ιανός, ευχαριστούμε πολύ. Το βλέπω εδώ, ο Γκώδες είναι. Σημαντικό είναι. Έχει. Έχει και έναν, πώς να το πω, αστρολογικό, όχι, μουσικός γαλαξίας του Μίκη Θεοδωράκη, ένα σαν χάρτη. Και τι έχει. Σε ασπρόμαυρο, σαν μολυβιές. Πότε, από πού, ποιο έργο γέννησε τι. Δηλαδή γύρω από το Ζορμπά βλέπω τη γειτονιά των Αγγέλων, ο ένας όμηρος είναι από την όπερα Αντιγόνη, τα έχει σαν αστέρια φανταστείτε, είναι, περιέχεται μέσα στο βιβλίο, έχει ένα ενδιαφέρον για όποιους και όσους αγαπούν το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, το πνεύμα του και όλο αυτό το στίγμα, το ανεξίτηλο που έχει αφήσει ήδη στην ελληνική πραγματικότητα, δεκαετίες τώρα. Είναι ένας από τους δύο πυλώνες της Ελλάδας, της ωραίας Ελλάδας. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης. Η ζωή του στον προηγούμενο αιώνα νομίζω τα υποδηλώνει όλα αυτά. Πάμε τώρα στο ακριβώς άλλο. Βασίλης Λεβέντης λέει για τις συνακροάσεις και αυτός, γιατί όλα τα κόμματα και οι δύο ομάδες μεγάλες μιλάνε όλοι μαζί, ξέρεις. Για να ακούσουμε. Α, καλό αυτό. Σας δηλαδή είπα, χθες είχα ραντεβού στο γραφείο. Πριν τη συνάντηση με το Μητσοτάκη, με το λογιστή είχα ραντεβού. Ναι, ναι. Για να καταλάβετε. Και μπαίνει η κοπέλα μέσα, μου λέει: έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ορισμένες μέρες τώρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Λέω: τι πρόβλημα έχετε? Λέει, σηκώνει με το τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο και δεν είναι κανείς. Και όταν τους ρωτάμε ποιοι είστε, λέει, είμαστε από το Κουκουέ. Εσείς ποιοι είστε? Ρωτάγανε από το Κουκουέ, εμείς ποιοι είμαστε. Και από Χρυσή Αυγή παίρνουν. Ναι, και από Χρυσή Αυγή. Μόνο του χτυπάει το τηλέφωνο. Και Νέα Δημοκρατία. Δεν έχετε πάρει εσείς τηλέφωνο. Χτυπάει μόνο του. Μόνο του χτυπάει, ότι σε καλεί κάποιος. Ναι, ναι. Αντί λοιπόν να είναι κάποιος να σε καλεί, ρωτάει από μέσα ποιοι είστε. Άρα ούτε το Κουκουέ είχε πάρει τηλέφωνο. Όχι τότε, όχι το Κουκουέ, δεν κατηγορεί. Άρα ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι και το Κουκουέ θύμα του ιδίου. Ναι, ναι, ναι. Του και στα δύο κόμματα, Ένωση ναι. Κεντρών και Κουκουέ. Ναι. Και λένε και οι δύο. Και μιλάνε δύο άνθρωποι που δεν πήρε ο ένας τον άλλον. Και αυτό γίνεται με εσάς και τη Χρυσή Αυγή. Μερικές μέρες. Με εσάς και τη Νέα Δημοκρατία. Yeah, ναι. Με τον Ολυμπιακό. Ναι, και τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Τι είναι αυτά? Τι είναι? Για ρώτα ένα συγκεκριμένο κτίριο στην Κατεχάκη, τι είναι όλα αυτά? Ούτε μια δουλειά δεν μπορώ να κάνω σωστά. Επί Πασόκ. Υποκλοπές επί Πασόκ, υποκλοπές επί ΣΥΡΙΖΑ. Γινόντουσαν όλα ωραία. Βέβαια είχαμε και εκεί κάτι γιαγιά Κατεχάκη, κάτι θέματα εκεί με τον Οτσαλάν. Είχαμε. Μπας περιπτώσει, εδώ ακούει ένα τον άλλον. Μήπως ο Νίκος Απραντίνης έθεσε ένα πολύ κομβικό ερώτημα, όπως κάνει πάντα ο ηχολήπτης, να ξέρει πάντα θέτει σε κομβικό. Καλά. Μήπως η Ανούλα έχει πατήσει κανένα κουμπί και έχει κάνει την βλακεία? Ρε Ανούλα! Θυμάστε εκείνη την Ανούλα στο Λεβέντι που είχε πατήσει κάτι κουμπιά σε ένα live και πέσαν κάτι μουσικές και δεν ήξερε, κύριε, και σηκώνεται ο πρόεδρος, τι πάτησε εκεί, παιδί μου και τέτοια. Ναι. Μήπως είναι Ανούλα? Η Ανούλα την έκανε. Το ωραίο είναι που λέει, παίρνει, σηκώνει ένα στο τηλέφωνο και ρωτάει ένα τον άλλον ποιος είσαι, είμαι από το Κουκουέ, είμαι από το Λεβέντι. Φαντάσου τώρα να είσαι από το Κουκουέ, από το τηλεφωνικό κέντρο, να σηκώσει και να πέσει στο τηλεφωνικό κέντρο του Λεβέντι. Τι λες? Τι να πει? Γεια σας, μήπως είναι και ο Κυριάκος? Τι υπουργεία θα πάρετε στον Κυριάκο? Τι σκοπεύετε? Γιατί έχετε ραφτεί εσείς? Ράφτηκα για αγροτική ανάπτυξη. Και μπαίνει και ο Ολυμπιακός. Ξαφνικά μπαίνουν τα γραφεία του Ολυμπιακού, μπαίνουν και του Παναθηναϊκού. Για φαντάσου αυτοί μόνοι τους. Τι είστε εκεί, Παναθηναϊκός? Εσείς Ολυμπιακός. Χαμός, μακελιό, χουλιγκάνι από τα τηλέφωνα, από τα σύρματα. Ευτυχώς δεν θέλουν εκλογές τώρα οι ΣΥΡΙΖΑΙ, να ξέρεις. Ξέρεις για ποιο λόγο? Για να μην δεν έχουν αναπτύξει πλήρως. Και δεν έχουν, δεν έχουν πάρει το ξεβιδωτικό καρέκλας. Τι είναι αυτά, αυτά που τα λες εσύ που είσαι καχύποπτος. Να, εγώ. Και καχεντρεχής. Επειδή δεν έχουν αναδείξει την αριστερή ταυτότητά τους. Εμείς δεν έχουμε καθόλου στο μυαλό μας εκλογές. Διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε παρουσιάσει την πολιτική μας προς τον ελληνικό λαό σε όλα τα ζητήματα της κοινωνίας. Και τι θα κάνετε άμα φτάσουμε στο αμήν? Μισό λεπτό. Επομένως, ο σχεδιασμός μας, σας είπα, δεν είναι για εκλογές. Γιατί δεν έχουμε παρουσιάσει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θέλουμε να δώσουμε την αριστερή μας, την προοδευτική μας ταυτότητα στην ελληνική κοινωνία. Οχ, πόσο καιρό θα τους πάρει να μας τη δείξουν αυτή την ταυτότητα? Ναι, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν θέλουμε να τη δούμε αυτή την αριστερή ταυτότητα. Γιατί παρά είναι αριστερή αυτή. Αυτή παρά είναι αριστερή. Πονάει. Τόσο αριστερή πονάει. Είναι ο κύριος Μπαλαούρας εδώ, τον ακούσαμε. Που θέλει, ναι. Επίσης να του πω ότι η αριστερή ταυτότητα, όταν θα μειωθεί τώρα και άλλο το αφορολόγητο, δηλαδή σε ανθρώπους που ήταν πολύ φτωχοί και είχαμε αποφασίσει ως πολιτεία ότι σε αυτούς δεν θα τους φορολογούμε. Γιατί κάποτε έπαιρνα 12.000 εισόδημα, μετά το κάναμε 8.000, πάλι αριστερή κυβέρνηση εισόδημα. Και μετά τώρα το κάνουμε 5.900. Από αυτό προκύπτει η αριστερή ταυτότητα. Άρα μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Από αυτό και μόνο. Ναι, δεν είναι από αυτό λίγο. Και μόνο. Δεν είναι λίγο. Όχι, δεν είναι. Τώρα μας αφαιρεί τα καπιταλιστικά γραμμάτια που έχουμε όλες τις τσέπες μας. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με ένα πολύ έτσι τραγούδι που κάνει καριέρα εκατομμυρίων views. Και αυτιών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο τα υπόλοιπα σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog. masters or kings, when the ritual.